کہنا نہیں. وقت خاضو تین دلیلیں آ گئی. فرقان نازل کرنے والا اللہ, تو برکتے دینے والا بھی اللہ. ملک آسمان و زمین کا مالک اللہ, تو برکتے دینے والا بھی اللہ. تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ, تو تبارک الذی, برکتے دینے والا بھی اللہ. ہر چیز کو تقدیر اور مناسب تقدیر دینے والا اللہ, تو تبارک, برکتے دینے والا بھی اللہ. اب اللہ کی توحید پر تو یہ دلائل آ گئے. فرمایا بدھو کمپنی کو بھی دیکھو, بدھو جہان کے جنہیں خدا کے پتے ہی کوئی نہیں ہے. اب ان کا حال آ گیا مشرے کا, جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں. واتخذوا من دونہ آلہۃ زجر, باوجود ایسے دلائل کے, باوجود ایسے دلائل کے, یہ جو اوپر آپ نے پڑھے, واتخذوا من دونہ آلہۃ بنا لیے, واتخذوا میں ضمیر ہے جس کا مرجع مشرے کے, بنا لیے ہیں ان مشرکوں نے, ان خبیثوں نے, من دونہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا آلہۃ کئی برکات سے ہندے. جہاں آلہۃ کا کیا مانا, کئی برکات سے ہندے, انہوں نے بنا لیے کئی برکات سے ہندے. کوئی لسوڑی شاہ برکت دے رہا ہے, کوئی کھوتا شاہ برکت دے رہا ہے, کوئی مادے کی قبر کی مٹی برکت دے رہی ہے, کوئی تازیہ برکات سے ہندہ, کوئی تبوت برکات سے ہندہ, کوئی پیر برکات سے ہندہ, کوئی فقیر, کبھی حضرت عیسیٰ بی بی مریم, حضرت عزیر عبد القادر, علی حجویری سلطان باہو, آلہۃ انہوں نے بنا لیے. اس کے سوا آلہۃ کئی برکتے دینے والے, لا یخلقون شیئا. اب سات وجود سے رد ہوگا. اللہ فرماتے ہیں وہ برکتے نہیں دے سکتے, اس کی سات وجہ ہیں. اب قرآن کا انداز دیکھو, تین دلیلیں تھی اللہ کے برکات زندہ ہونے پر. اب فرمایا جو میرے سوا تم کہتے ہو یہ بھی برکتے دیتے ہیں, حضرہ ہمارے آلہا مشکل کشا وہ بھی برکتے دیتے ہیں. اب ذرا سمجھو, سات وجوہ رد کی, سات کٹھی, سب ہاتھوں وجوہ سات. فرماتے ہیں پہلی وجہ, لا یخلقون شیئا, خالق کل شیئا, کوئی نہیں پتا آپ کو, خالق کل شیئا, اللہ برکات دیتا, دلیل ہر چیز کو پیدا کرنے والا, اور یہ برکت نہیں دے سکتے دلیل. لا یخلقون شیئا, لا یخلقون نہیں پیدا کر سکتے شیئا, شیئن, کسی ایک چیز کو بھی اس ان کی تبدیل کی ہے, لئی یخلو دوبارہ وہ گزر گئی, ان کی شیئن, لئی یخلو دوبارہ ایک, ہوم یخلا کول دوسرا, ہوم یخلا کول وہ خود مخلوق ہیں, خود مخلوق ہیں, ہوم یخلا کول وہ خود مخلوق ہیں. مطلب کیا ہے, وہ اپنے وجود میں بھی محتاج ہیں, اور جو اپنے وجود میں محتاج ہو وہ برکت دینے والا کیسے ہو سکتا ہے. بلا جملے کونا تین, بلا جملے کونا, اور نہیں اختیار رکھتے نہ ذاتی طور پر دینا عطائی طور پر. یہ معنی کس کا ہوا, نہ ذاتی نہ عطائی. ہاں شابش بولو, لا نافیہ داخل کس پر ہے, فعل پر, مطلق فعل کی نفی, نہ ذاتی مالک نہ عطائی مالک. لا یملکون موتا ولا حیاتا, نہیں اختیار رکھتے موتن. اچھا سن رن کتنے نمبر آ گیا, تین, نقصان دفع کرنے کا, بیماری لگی ہوئی ہے ٹال نہیں سکتے, اس کو خارج ہے, پیر کھارے کیا ہے, وہ پیر کھارا اس کی خارج دور نہیں کر سکتا, اس کی خارج جہنم دور کرے گی. ان بولتے ہیں سر, سر بیمار ہے, شفا نہیں دے سکتے, سر کو دور نہیں کر سکتے, نا دفع کرنے سر کا اختیار نہیں رکھتے. بلا نفع, بلا نفع اور نفع دینے کا اختیار بھی نہیں رکھتے. تکلیف کو ہٹا نہیں سکتے, نفع دے نہیں سکتے. بلا جملے کونا اور نہیں اختیار رکھتے. پھر آیا لا جملے کونا. سبحان اللہ, لا جملے کونا پہلے سے کام چل سکتا تھا کہ نہیں؟ اللہ نے پھر فرمایا مشرک کو ذلیل کرنے کے لیے, بلا جملے کونا نئی مالک نئی اختیار رکھتے. موتن موتن اماتا احدن لاحدن, کسی ایک کے مارنے کا نہ اپنا نہ کسی اور کے موت دینے کا اختیار بھی نہیں. بلا حیاتن احیاء لاحدن, اور کسی کو حیات دینے کا اختیار بھی نہیں. بلا نشورا, اور انشار للاموات, کسی ایک مردے کو بھی زندہ کرنے کا اختیار نہیں, نہ اپنے زندہ ہونے کا نہ کسی کے زندہ کرنے کا. سات وجوہات پوری کرو. پہلی وجہ لا یخلقون شیئا, دوسری وجہ ہم یخلقون, تیسری وجہ لا یملکون لانفسہم ذرا, اور چوتھی وجہ لا یملکون لانفسہم نفعا, اور لا یملکون موتن کتنی وجہ ہو گئی, اور بلا حیاتن بلا نشورا. اللہ فرماتے ہیں سات وجہ ہیں وہ برکات دہندہ نہیں, وہ برکت نہیں دے سکتے. ان میں ایک وجہ بھی کافی ہے ان کے برکات دہندہ نہ ہونے پر, لیکن اللہ نے کتنی وجہ بیان کی ہے. سبحان اللہ, پھر دیکھو, پھر دیکھو پیچھے گزاد ہو گیا تھے, یہاں کیوں ایسے آئے؟ پیچھے فرمایا نا پرندے لینے والا کون ہے؟ اللہ جی لہو ملک السماوات, ایک خالق اللہ شہ, دو یہ, اور تیسری تو تھی القرآن, قرآن تو ہو رہا ہے. نئی دلیلیں تیسری تھی دو, کیا ملک اللہ کا, زیادہ برکت دینے والا اللہ, خالق اللہ زیادہ برکت دینے والا اللہ. اگر اس سات چیزوں کا خلاصہ نکالو تو مطلب یہ ہے ان کا خالق بھی نہیں ان کا ملک بھی نہیں, یہ برکتیں کیسے دیں گے؟ ان کا خالق بھی نہیں ان کا ملک بھی نہیں. خالق کی نفی کہاں؟ لا یملکون شیئا, اور ملک کی کیا ہے؟ لا یملکون ذرن, یہ ساری ملک کی نفی ہے. بلا نفعا, نفع کے موتم, بلا حیاتم, بلا نشورا, بات ہوئی ہے خالق بھی ان کا نہیں ملک بھی ان کا نہیں. جب خالق بھی نہیں ملک بھی نہیں تو برکت دینے والے بھی نہیں. آج بھی کسی مشرک سے پوچھو کہ آسمان و زمین میں ملک کس کا ہے, عام مشرک سے, مولوی مشرک سے نہیں, عام مشرک سے. مولوی مشرک تو کہے گا احد سے آمد. عام مشرک سے پوچھو, اور عام مشرک سے سمجھانے کے لیے پوچھو تو خدا کے لیے بتا کہ عبد القادر جیلانی کسی کو پیدا کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے عام مشرک تو نہیں مانے گا, عوام مشرک وہ نہیں مانے گا. مولوی پر اس بات نہیں ہے, کیونکہ مولوی تو کہتا ہے وہ گجرات والا دولا شاہ بھی بچے پیدا کرتا ہے, گجرات سے ایک دولا راندا, مولوی شروع ایسی گجرات سے ایک دولا راندا, شکلا خوب بناوے سر بنان کی باری آوے تے خود مثال آ جاوے. گجرات سے دولا جا راندا شکلا خوب بناوے سر بنان کی باری آوے تے خود مثال آ جاوے. آبے وقال الذین کفروا, مسئلہ کام ہو گیا, نفی پہلو بھی مثبت بھی, اللہ برکتے دینے والا اور یہ برکتے دینے والے نہیں. وقال الذین کفروا, شکوہ ہے, جواب کوئی نہ بنا, اعتراض شروع کر دیا. الذین کفروا, کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, ان ہذا نہیں ہے یہ قرآن, جو اس طرح مسئلہ بیان کر رہا ہے نا, نہیں ہے یہ قرآن, الا افکن مگر بڑا جھوٹ, بڑا بھاری جھوٹ, یہ قرآن نہیں ہے مگر بھاری جھوٹ. مسئلہ بیان کیا نا تو قرآن کے خلاف شروع ہو گئے. کہتے ہیں جب یہ مسئلہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں پیغمبر نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑا ہے, یہ افترا ہو, یہ گھڑ لیا اس پیغمبر نے, فآہانہ اب افترا ہو, گزرے کا کوئی ادوار نہیں ہوتا. پہلے کہا افترا ہو, خود گڑا, پھر ضمیر نے سلامت کی کہ ایسے عمدہ مضامین اور ایسی عمدہ کتاب ایک آدمی تو نہیں گھڑ سکتا, افترا ہو, کہتے خود گھڑ لیا, اپنا ضمیر مطمئن نہیں. وہ جب دیکھتے کتنے زبردست مضامین, یہ ایک تو نہیں کر سکتا, کہتا ہے آہانہ جس کی اعانت کی ہے اس افترا پر, قوم آخرون دوسری قوم نے, دوسری قوم سے مراد بعض یہودی بعض غلام, کہتے ہیں انہوں نے اس کی معاملت کی ہے. معلوم ہوتا ہے قرآن پاک کی ضربوں کے قائل تھے اور عظمت ان کے دل میں بھی بیٹھی ہوئی تھی, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اس کو نہیں کر سکتا, پوری جماعت نے کھلائے. آنہ علیہ قوم آخرون, دوسری قوم نے اہل کتاب مومنین جو ہیں انہوں نے معاملت کی ہے, فقد جاؤ جواب آ رہا ہے, فقد جاؤ قال الذین کے نیچے دیکھنا لکھا ہے شکوائے اول, یہ کیا دلائل کے بعد کیا شکوا. اب شکوے ذرا ذہن میں رکھنے ہیں, سات شکوے آئیں گے, آخر میں ایک آیت آئے گی جو ساتوں شکووں کے متعلق ہوگی, ذرا شکوا ذہن میں رکھنا ہے, دوسرا شکوا تیسرا آپ کے علم میں ہو. ہاں بھائی فقد جاؤ, یہ جواب میں شکوا ہے, فقد جاؤ ظلما وزورا, تحقیق جاؤ ظلما کی دو قابلے ہیں, جاؤ ظلما آئے ظلم کو, کیا مطلب ہے, یہ تو جاؤ بے مانا فعلو, جاؤ بے مانا فعلو, انہوں نے کیا بڑا ظلم, نیچے لکھا ہے مرتکب ہوئے بڑے ظلم کے, یہ بڑا مانا ظلمن کی تنوین تعظیم تفخیم کی ہے, بہت بڑا ظلم. اللہ فرماتے ہیں بہت بڑے ظالم ہیں, بہت بڑا مشرک ظالم ہے, کیوں کہ ایسے کلام اللہ کو اسم قرار دے رہا ہے, ایسے میرے کلام کو میرے قرآن کو کہتا ہے یہ جھوٹ ہے, قرآن کا مسئلہ جھوٹا اور ان کے بزرگوں کا مسئلہ سچا, جاؤ ظلما بڑا بھاری ظلم لائے ہیں, مرتکب ہوئے. اور دوسرا یہ منصوب بنظر الخافض, جہاں چار مقدر ہے اصل عبارت ہے, جاؤ بے ظلم عظیم, جاؤ بے ظلم عظیم, بزورا با قذب فضیح, قذب فضیح بڑا سورا جھوٹی بات, جھوٹی بات لائے اور بڑے ظلم کی بات, بقالو اور کہا انہوں نے, یہ دیکھو آنا ہوں کے نیچے لکھا نا شکوا ثانی, تو نہیں بولتے آنا ہوں کے نیچے نہیں لکھا شکوا ثانی, ہاں دو شکوے اور تیسرا شکوا آ رہا ہے بقالو, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے ان شکووں کا جواب ہوگا, پہلے شکوے ذہن میں ہوں. بقالو اساطیر الاولین, اور شکوائے دی جس سے بھی بڑھ گئے, اور کہا انہوں نے اساطیر الاولین, پہلوں کی گپ شپ ہے, گپو ٹیشن ہے سارا, اساطیر الاولین بتا چکا ہوں, اساطیر جمع اسطورہ کی, اور اسطورہ کس کو کہتے ہیں, کہانیاں, اور جو رات کو بوڑھیاں نانیاں دادیاں کرتی ہیں, کہتے ہیں ایسے پرانے لوگوں کے قصے ہیں, ایک تاتا بہا لکھوا لیا ہے اس پیغمبر نے, بہیا بس یہ تاتا بہا کا کیا معنی, لکھوا لیا ہے, عمدہ عبارت میں سوچ سوچ کر ان قصوں کو عبارت میں ڈالا, بہیا تملا, تملا بھی معنی ٹکڑا, بہیا بس یہ جو ہے اساطیر یہ پڑھی جاتی ہے, علیہ اوپر اس کے بکرا تم واسیلا, صبح و شام, مراد کیا ہے, کچھ یقین کہتے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں, گپے ہیں, اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تیار کر کے اس کو خوبصورت لکھوا لیا ہے, اور وہ جو جماعت ہے وہ رات بکرا کا ماسیلہ جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں صبح سویرے یا رات کے وقت, وہ جو صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن لکھا ہے وہ حضرات جو اس پیغمبر پر تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں اور یہ ان سے یاد کر کے ہمارے سامنے کہتا ہے یہ کلام ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بڑے بے ایمان ہے, بہت بے ایمان ہے, صحیح سوچ ہے یہ تو سمجھدار بہانا تو زبردست نہیں بنایا. آج کا روشن پیار بھی نہیں کہتا ہے. اتنے فرنگی ہیں امریکہ, برطانیہ, روس, ان کے جو مذہب کے پر کتابیں ہیں وہ انہوں نے صاف لکھا انگریز مصنفین نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ذہین آدمی تھے اور انہوں نے پورا قرآن خود بنایا ہے. اور ایک آیا انگریز نے کہ بڑے ذہین آدمی تھے اور پورا قرآن خود بنایا, جو ان جاہلوں کا شبہ تھا. آج کے یہ پڑھے لکھے جاہل ان کا بھی کوئی شبہ ہے. یا تم لا علی بکرا کہوں وا اسیلا قل سبحان اللہ. اب جواب آ رہا ہے تین شکووں کا. کون سے شکوے؟ پہلے شکوے کٹھے کرو پھر جواب آئے گا. پہلا شکوا, پہلا انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے, میرا جھوٹ ہے, اس نے خود گھڑا. نمبر دو, دوسری قوم نے اس گھڑنے پر معاملت کی. تیسرا, یہ پرانوں کی گپیں ہیں اور اس پیغمبر نے لکھوا دیا اور تھوڑا تھوڑا پڑھ کے سناتا ہے. یہ تین شکوے اکٹھے ہوئے. اب اللہ نے تینوں کا جواب دیا. فرمایا قل, فرما دیجئے میرے پیغمبر. ایک اجمالی جواب درمیان میں آ چکا ہے, فقط جا ظلم با دورا. اب فرمایا قل, فرما دیجئے انزلہ الذی انزلہ, نازل کیا اس قرآن کو, الذی اس ذات نے, یعلم السر فی السماوات, جو جانتا ہے بھید آسمانوں میں, بل ارض اور زمین میں, بل ارض اور زمین میں. سمجھو مطلب کیا ہے, مطلب کیا ہے؟ او بزرگوں میری طرف توجہ کرو. باتیں تھی تین, اس پیغمبر نے گھڑا, دوسری قوم نے معاملت کی, پہلوں کی کہانیاں جمع شدہ ہیں. یہ تین شکوے تھے. اللہ نے تینوں کا جواب دیا. فرمایا او بے وقوفو, قرآن کو سوچو تو صحیح. تم نے پڑھا ہے قرآن, ذرا سوچو تو صحیح, ذرا سوچو. یہ قرآن تو بات کرتا ہے, وہ بات سمجھو. یہ قرآن جہاں سے بولتا ہے وہاں نہ افتراء بولتا ہے, نہ اقتصاد پہنچتا ہے اور نہ اساطیر پہنچتی ہے. یہ قرآن بات جہاں کی کرتا ہے اندر کی. قرآن جہاں کی بات کرتا ہے اندر کی. قرآن تو آدمی کے مزاج کے اندر کی بات کرتا ہے. ایک نمبر دو, یہ قرآن بات کرتا ہے او اقوام ماضیہ کی, پچھلی قوموں کی, اور پچھلے قوموں کی وہ باتیں جو اہل کتاب علماء وہ بھی نہیں جانتے. قرآن تو وہ اخبار ماضیہ اور اخبار مستقبل پیش کر رہا ہے, اس کی جو غیب کی خبریں ہیں آنے والے زمانے کے بارے میں, گزشتہ زمانے کے بارے میں, انسانی فطرت مزاج کی پوری تشخیص کے بارے میں, اور انسان کی پوری تشخیص, اس کے مزاج, اس کے قلبی حالات اور قلبی حرکات اور احساسات کے متعلق قرآن بات کرتا ہے. فرمایا کچھ تو سوچو کہ اس کا کلام ہو سکتا ہے جو عالم الغیب جانتا ہے. قرآن پڑھو تو پتہ چلے قرآن تو غیبی امور سے بات کر رہا ہے. انسان کے جو قلب کے معاملات ہیں, فطرت کی اصلاح ہے, اخبار بازیہ ہے, اخبار مستقبلہ ہے, اور یہ جتنی پسین گویا ہیں, یا قرآن پاک کی جو تعلیم ہے, اس کو ذرا سوچو تو صحیح نا کہ قرآن بول کیا رہا ہے, کبھی سمجھو تو صحیح. اگر قرآن کو غور و فکر سے سمجھو گے, اندر سے آواز آئے گی کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی, یہ اس ذات کا کلام ہے جو جعلم, جو ذات جانتی ہے آسمانوں کے حالوں کو بھی اور زمین کے عالم السر بالسماوات والارض. چنانچہ آج بھی ایسے ہوا, بہت سارے انگریز بڑے بڑے ڈاکٹر اور سائنسدان بڑے دعویٰ کرنے والے, وہ قرآن کریم کے بعض آیات پہ جب پہنچے تو مجبوراً وہ مسلمان ہونے پر مجبور ہوئے اور کلمہ پڑھا. اس پر مستقل کتابیں موجود ہیں. میں نے اسے بتایا نا مصطفیٰ کی تحقیق پر بہت بڑا ڈاکٹر, پہلے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خردبین تھی, بہت کام تھی. اس نے کہا بے وقوف وہ خردبینوں کا زمانہ نہیں. پھر اس نے کہا پھر ٹھیک ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں باقی اللہ کا کلام ہے. یہ 1400 سال پہلے اس کی تحقیق آئی. اسی لیے اسی طرح میں نے بتایا کہ آج کا نظام یہ بتاتا ہے کہ انسان کی پہچان فنگر سے بھی ہوتی ہے. وہ فنگر سمجھتے ہو کہ نہیں, یہ اس لیے آپ کے شناختی کارڈ جب بنتے ہیں تو سارے انگلیاں آج کل ان کے فوٹو دیتی ہیں سب انامل کے, اور یہ سارا وہاں پر صاحب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں پہچان ہے. یہ تو آج کا سیز کہہ رہا ہے. اور اس وقت جب کافروں نے اعتراض کیا دللنا فی الارض, ہم زمین کے اندر رل مل گئے, تو پھر پہچان کیسے ہوگی ہڈیاں کس کی ہیں کس کی نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں نسبیا بنانا, ہم تمہارے فنگر ہی جہاں جمع کر لیتے بنانا, وہ فنگر بھی آ جائیں گے. یہ بنان یہ دو جڑے یہ بھی کٹھے کر لوں گا اور بنان بھی. اب کوئی سوچے کہ یہ بات نبی پاک کے زمانے میں وہاں اس دور میں کیسے پتا چلی تھی کہ ان فنگروں میں اور ان انامل میں اور انگوٹھوں میں بھی آدمی کی کوئی پہچان ہوتی ہے اور آدمی پہچانا جا سکتا ہے. اس زمانے میں کیسے پتا چلا بھائی 1400-1500 سال پہلے, ابھی سائنسدانوں کی ماں بھی پیدا نہیں ہوئی تھی, نانی بھی, کوئی خردبینے نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن قرآن کی وہ بات آج آ کر کھلی ہے, آج آ کر کھلی ہے. اور اسی طرح قرآن نے کہا کہ یہ من آیت بالسماوات والارض یمرون علیہا, آسمانوں بلندیوں سے گزرتے ہیں یہ, وہاں پر بھی میری بڑی آیات ہے. کبھی سوچتے اب اس زمانے میں کون جاتا تھا آسمانوں والی بلندیوں کی طرف. یہ آج کا زمانہ ہے کہ ہوائی جہاز اور ان کی یہ ساری چیزیں وہ واقعی بلندی میں بھی گزر رہی ہے, اور کتنی آیات ہیں, ستارے ہیں اور بڑی چیزیں ہیں ان سے گزرتے ہیں. فرمایا پھر بھی یہ سبق حاصل نہیں کرتے. تو یہ قرآن جو ہے اگر قرآن پڑھا ہوتا تو یہ تین باتوں میں سے ایک بھی نہ کرتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا ہے, جب جماعت کی معاملت سے بنایا گیا ہے, جب پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. کیونکہ قرآن کا علم بولتا ہے کہ قرآن اس متکلم کا کلام ہے عالم السر فی السماوات والارض. یہ تینوں شکموں کا جواب آ گیا. بل ارض انہ کانا غفور رحیما, انہ کانا, فرمایا نیچے لکھا دفاع شکو کہ جب اتنی سرکشی کرتے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا, یہ بھی بن سکتا ہے. اور یہ جملہ اور بھی لکھ لو اتنا ہو کانا کا پورا ترتیب توبہ ہے. فرمایا اس قرآن کو پڑھو اور اس کو غور و فکر سے پڑھو, اور اب بھی مان لو تو اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. اب بھی توبہ کا موقع ہے. اتنا ہو کانا کا پورا ہے, اللہ بہت معاف کرنے والا رحیمہ. وقالوا ما لہذا الرسول, اب ذرا خیال کرنا ہے دوستوں بزرگوں, شکوا راپے چوتھا شکوا, وقالوا ما لہذا الرسول, اور کہا انہوں نے کیا ہے اس رسول کو, جنہوں نے کہا قالوا وہ یا نا قالوا قالوا والے اوپر قال الذین کفروا, وہ اوپر جائے قال الذین کفروا, یہ قالوا کے قائل کون ہے سمجھو بات. کہا انہوں نے ما لہذا الرسول, کیا ہے اس رسول کو. اب خطیبوں والی طرز رکھے نا, کافروں نے نبی کو بشر کہا لہذا نبی کو بشر کہنے والا کافر, کافروں نے نبی کو بشر کہا لہذا نبی کو بشر کہنے والا کافر او بریلوی مولوی کہتے ہیں. اب یہاں پر کوئی طرز رکھو, کافروں میں نبی پاک کو رسول کہا, لہذا آپ کو رسول کہنے والا. او بزرگو بریلوی نکتا یہ استدلال ہے, بریلوی مولویوں کی استدلال کیوں ہوتی ہے؟ کافروں نے نبی کو بشر کہا, لہذا جو بشر کہے وہ کافر. اب یہاں پر کافروں نے نبی کو رسول کہا, جو رسول کہے گا وہ ان کے استدلال کے مطابق کیا ہوگا؟ کافر. عجیب قانون ہے استدلال, سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس کو یاد رکھو, آگے ایک اور ٹبر بھی جا رہا ہے. وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ يَأْكُلُ الطَّعَامَ کھاتا ہے کھانا, وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ اور چلتا ہے بازاروں میں اہتمام معاش کے لیے, لو لا انزل الیہ ملکٌ. اب ذرا دیکھنا ہے, شکوا خامس آئے, پانچواں شکوا, لو لا انزل, یہ کیا بول پڑھو بہتر ہوگا. سورۃ فرقان ختم کرنے سے پہلے انشاءاللہ چھٹی نہیں ہے, ہاں بولتے آؤ تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں بولوں گا پھر. قالوا ما لهذا الرسول, یہاں پر ایک بات سمجھو, یہ تو وہ پرانا اعتراض ہے, بشر نبی نہیں ہو سکتا. اس لیے ان کے ذہن میں یہ بات پکی تھی کہ نبی کے لیے نوری ہونا ضروری ہے. ایک دوسری بات, جہاں ان کا ذرا کلام تو سمجھ نہیں آ رہی, ذرا غور سے پڑھو, میں ترجمہ کرتا ہوں, آپ غور کریں جو مولوی مولوی بیٹھے ہیں. قالوا ما لهذا الرسول, کہا انہوں نے کیا ہے اس رسول کو, یاکل الطعام کھاتا ہے کھانا, ویمشی فی الاسواق اور چلتا ہے بازاروں میں, لولا انزل الیہ ملک, کیوں نہیں اتارا گیا طرف اس کے کوئی فرشتہ, فیکون معہ نذیرا بس ہوتا ساتھ اس کے ڈرانے والا, ساتھ اس کے ڈرانے والا. بھائی جب ان کا دعویٰ یہ تھا کہ رسول کا نوری ہونا ضروری ہے تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں ان لو لا ان سے لائی گئی ہے الاکن فجکون معہ نذیرا, اس کے ساتھ فرشتہ ہوتا اور نذیرا وہ فرشتہ میں آگاہ کرتا, اور شلکا الیہ یا ڈالا جاتا اسی کی طرف, کنز خزانہ او تکون له جنۃ یا اس کا باغ ہوتا جس سے یہ کھاتا. کیا مطلب وہ مولوی ہو, ان کا نظریہ تجھے ہے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا, عقل تجھے, لیکن کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ فرشتہ. نظریہ تمہارا عقیدہ ہے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا, ساتھ ساتھ فرشتے بھی, رسول کے لیے نوری ہونا ضروری ہے. اگر اس کے ساتھ فرشتہ ہوتا تو اصل معنی بشریت تو موجود تھا, پھر یہ مطالبے کا کیا مطلب, اس کا سمجھ آیا نہیں آیا؟ اچھا پھر فرشتہ بھی نہ ہو تو جس کے لیے کچھ کانز ہوتا, سونا ہوتا, تو اگر سونا ہوتا تو پھر اس کی بشریت ختم ہو جاتی, اصل اعتراض تو بشریت پر ہے. اور پھر کہتے ہیں تکون لہ جنہ, جب کوئی باغی کیا ہوتا تو معلوم ہوتا ہے پہلا اعتراض ہے کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا, پھر فرشتہ ہوتا, پھر خزانہ ہوتا, پھر باغ ہوتا, کیا مطلب؟ اس کا جواب دیا ہے صاحب کشاف نے, بہت زبردست علامہ زمخشری کی عبارت سمجھنے کی ہے, پہلے سنو. ویسے علامہ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کا نظریہ یہی تھا کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا, رسول نوری ہوتا ہے. اس کے بعد جو وہ کہتے ہیں نا, جتنے تین باتیں اور کی, اس کے ساتھ فرشتہ ہو یا اس کا خزانہ ہو یا اس کا باغ ہو, تو یہ تین باتیں الا سبیل التنزل, الا سبیل التنزل, اب معنی اس کے مطابق کرنا ہوگا. یعنی اصل مسئلہ تو وہی ہے, الا سبیل التنزل, ارخاء العناد اس کو کہتے ہیں, مناظرانہ گفتگو. مکہ کے مشرک بھی مناظر تھے, انہوں نے بھی مناظرانہ گفتگو کی, ارخاء اور انعام کے طور پہ. آپ ذرا سمجھو, اندر دیکھو. قالو, کہا انہوں نے, اصل شکوا اسی پر ہے. نیچے لکھا ہے شکوا رابے, یعنی فرشتہ نہیں بشر ہے, اور بشر رسول نہیں ہو سکتا. اصل بات یہ ہے. اور اب لولا انزل الیہ, لولا کا کیا معنی کریں گے؟ اگر لولا انزل, اگر فرشتہ نہیں تو کم از کم, اگر فرشتہ نہیں تو کم از کم اس کے ساتھ فرشتہ ہوتا, اپر تو یہ خود فرشتہ ہوتا, اور اگر فرشتہ نہیں تو کم از کم فرشتہ کی رفاقت ہوتی, ملاکن اس کے ساتھ فرشتہ نازل ہوتا, بس وہ فرشتہ اس کے ساتھ نذیر ہوتا, اور اگر فرشتہ بھی نہیں تو کم از کم یلکا الیہ کنز, اس کی طرف کنز خزانہ القا کیا جاتا, آسمان سے آسمانی خزانہ آتا, یہ مطلب ہے. اور اگر وہ خزانہ بھی نہیں اترا, اہتمام معاہدے پہ فکر ہو جاتا, خزانہ بھی نہیں آیا, تو پھر کم از کم یہ ہے کہ اس کا کوئی باغ تو ہوتا, اس کا کوئی, ہاں تو کیا مطلب بنے گا؟ اول تو فرشتہ ہونا, فرشتہ چاہیے تھا. اگر فرشتہ نہیں تو کم از کم کیا ہوتا؟ فرشتہ ساتھ ہوتا. اگر ساتھ فرشتہ نہیں تو کم از کم کیا ہوتا؟ اس کا کوئی خزانہ ہوتا خاص, اور خزانہ نہیں تو کم از کم کیا ہوتا؟ اس کا کیا ہوتا؟ باغ ہوتا. یہ سارا کم از کم سے کام چلا رہے ہیں اللہ سبیل تنزل, کہ یہ نہیں تو یہ ہوتا, یہ ہوتا, یہ ہوتا. یہ کیا کلو منہا, جس نے یہ کھاتا, فقال الظالمون, اور کہا ظالموں نے, ان تتبعونا الا رجلا مسحورا, نہیں سوا کرتے تم مگر رجلا مسحورا, مرد جادو کا مارا ہوا. رجلا مسحورا, مرد ایسے مرد کی, مسحورا جو مارا ہوا ہے جادو کا. انظر کیف ضربوا لک الامثال, دیکھ تیرا پیغمبر, کیفا کیسی کیسی, ضربوا بیان کرتے ہیں لکا تیرے حق میں, الامثال, الامثال مثالیں, گپیں, فضلوا اسی انہی مثالوں اور گستاخیوں کی وجہ سے, فضلوا بس رائے رات سے ہٹ گئے, فلا یستطیعون سبیلا, بس نئی طاقت رکھتے سبیلن راہ پانے کی. اب آگیا قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. ہاں بھائی, کہا ظالموں نے, ان تتبعون الا رجلا مسحورا, نہیں اتباع کرتے تم مگر ایسے مرد کی, مسحورا جو جادو کا مارا ہوا ہے, جو جادو کا مارا ہوا ہے. یہاں پر آ گئے خطیب محققی, خطبائے عظام وہ آئے, انہوں نے کہا قال الظالمون, کہا ظالموں نے, یہ پیغمبر جو ہے رجل مسحور ہے, لہذا پتا چلا جو نبی پاک علیہ السلام پر جادو کا اثر مانے وہ ظالم ہے. قال الظالمون, ہم کہتے ہیں بہت اچھا, اگر اس طرح استدلال ہے تو پیچھے بھی کرا ہے. قالوا ما لهذا الرسول, اور یہ کون ہے؟ قال الذين كفروا, اس قالوا کے قائل کون ہے؟ قال الذين كفروا. تو اب مانا کیا ہوگا؟ خطیبانہ استدلال کا, قال الظالمون, ظالموں نے کہا یہ رجل مسحور ہے, اور کافروں نے کہا کہ یہ رسول ہے. اب جو نبی کو مسحور کہے وہ ظالم, اور جو رسول کہے وہ کافر. نعرہ تکبیر, استدلال صاف ہے. نصیبوں کا استدلال اتنی جھٹا ہے, اور سن لیا یا نہیں سن لیا؟ پھر کہہ رہا ہوں, ذرا اونچے بولو. قال الظالمون سے کیا استدلال تھا؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسحور کہے وہ کیا ہے؟ جس سے پہلے والی آیت کیا بتا رہی؟ قالوا ما لهذا اور وہ کالو کے طور کون قائل کون تھے؟ کافر. اب کیا معنی بنے گا کہ جو مشہور کہے وہ ظالم, جو رسول کہے وہ کافر؟ اسی طرح بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اور بنتا ہے تو مجھے لکھ کر بھیجو, معنی اسی طرح بنے گا. لیکن جواب اسی طرح کافروں نے کہا کہ نبی کا چہرے کا چہروں مسلوں کو تو عمر شریف والے اجلاس کے ساتھ چلا آ رہا ہے, دوسرے کہا کہ تو بچر کہے وہ کافر, تو خطیب ہے دوسرے کے داخل ہوتے ہیں. اور یہ یاد رکھو خطیب آدمی کبھی محقق نہیں ہوتا, اور خطیب کو محقق کہنا تحقیق کا ستیہ ناس کرنا ہے, اور تحقیق کے ساتھ یہ ظلم عظیم ہے. ہاں خطیب محقق ہوتا ہے, محقق کافر کہرا کشی. ہاں بھی اب سنو میری بات, یہ تو ایسے کرتے ہیں, یہ کوئی استدلال ہے؟ آئے سمجھو. کان ظالمونا, کہا ظالموں نے, ان تتبعونا رجلا مسحورا, قالوا ما لهذا الرسول, قالوا ان انتم الا بشر مثلنا. میں نے وہاں بتایا جس معنی میں کافر بشر کہتے تھے اس معنی میں بشر ماننا کفر, جس معنی میں کافر کہہ رہے ہیں قال حاضر رسول بطور استہزاء کے, کس معنی میں آپ کو رسول ماننا بھی کفر, تو بطور مذاق کے رسول کہنا کیا ہے؟ کفر ہے. یہ قال حاضر رسول وہ بطور مذاق کے کہہ رہی ہے, نہ کہ بطور جد کے اور سیریس. اور جس معنی میں ظالم کہتے ہیں کہ آپ مشہور ہیں اس معنی میں آپ کو مشہور ماننا کفر ہے, جس معنی میں ظالموں نے کہا آپ مشہور ہے اس معنی میں آپ کو مشہور ماننا کیا ہے؟ کیا مصیبت ہے, کیا ہے؟ ظلم ہے, کفر ہے. لیکن آپ رسول بھی ہیں, بشر بھی ہیں, رسول بھی ہیں اور بشر بھی ہیں, دونوں چیزیں ہیں, لیکن اس معنی میں نہیں جیسے کافروں نے سمجھا. آپ کی بشریت نبوت والی ہے اور آپ کی رسالت حقیقی ہے, استزاہن نہیں یا مذاکر نہیں. یہ اسی طرح ظالموں نے کہا ان تتبعونا الا رجلا مسحورا. سمجھو اس آیت کے دو معنی کیے گئے, دو معنی. ایک معنی مسحور, اس میں مفعول بمعنی فاعل ہے, اور سیر بمعنی العقل. ابن جریر وغیرہ نے اور سب نے یہ کیا, اور مطلب کیا ہے کہ مسحور بمعنی قاہر, اور یہ ہوتا رہتا ہے مفعول فاعل کے معنی میں, اور سیر بمعنی عقل, کھانا کھانا. اور جس کا مطلب یہ ہے قالت ظالمون ان تتبعون الا رجلا عاقلا, یہ اسی طرح مال حاضر رسول یا کو لکتا کھانا کھاتا ہے, یہ بھی مسحور بمعنی عاقل. او دوستو بزرگو, مسحور بمعنی عاقل. اور یہ آیت اسی طرح ہے پہلی جو دی تھی, اس کی مفسرین نے یہی کی مال حاضر رسول یا کو اسی طرح ہے آخر کے معنی میں. نمبر دو مسحور بمعنی مجنون, مسحور بمعنی مجنون. اور مطلب یہ تھا کہ جب قرآن جو پیش کرتا ہے نا, تو قرآن پیش کرتا ہے اس کا دماغی توازن ٹھیک ہے, اور اس پر کیا ہے کسی نے جادو, اور اس جادو کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہے معاذ اللہ, اور اس دماغ کی خرابی کی وجہ سے یہ کلام پیش کر رہا ہے, اور یہ کہتا ہے یہ بزرگ کچھ نہیں کر سکتے, فرشتے نہیں دے سکتے, فلا فلا. سارے اکابر کے خلاف یہ جو ایک آدمی کھڑا ہوا ہے, اس پر اس کے دماغی توازن ٹھیک نہیں, یہ رجل مجنون ہے, کسی نے جادو کر کے اسے پاگل بنا دیا ہے. آج اللہ اور یہ مجنون اور پاگل ہو چکا ہے، اس لیے یہ جو منع کرتا ہے کہ یہ فرشتے نہیں دے سکتے، یہ گاس آس نہیں، یہ اسے جادو کا کرشمہ ہے، اور اس کی یہ دعوت اسی جنون اور جادو کا نتیجہ ہے، ورنہ یہ خدا کا کلام نہیں۔ اللہ منع کر سکتا ہے کہ عزیر فرشتے نہیں دے سکتا، اللہ اپنے پیاروں کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ پیر فقیر ملاقات نہیں دے سکتے، یہ خدا کا کلام قطعاً نہیں کہ اس سے کسی نے جنون جادو کر کے اسے مجنون کر دیا اور یہ پاگل پن کی باتیں کرتا ہے۔ تبارک اللذی والا دعویٰ یہ منزل من اللہ نہیں ہے، یہ دوسرا معنی، یہ بھی مفسرین نے کیا۔ اب یہ دوسرا معنی مجنون مسحور کس معنی میں، اگر کوئی مانے تو یاد رکھنا میری بات، نبی کریم علیہ السلام پر اگر کوئی جادو کا اثر اس حد تک مانتا ہے کہ آپ کی وہ نو من الجنون کسی قسم کی جنونی کیفیت ہو گئی تھی، تو ایسا آدمی قطعی ظالم اور کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ اسی کال ظالمون کے مقولہ کا معتقد ہے، وہ بھی کہہ رہے تھے مجنون ہیں اور جادو کی وجہ سے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے ما انت بے نعمت رب کا بے مجنون، یہ با آئی خطیبوں پہ رگڑا نکالنے کے لیے، ما انت بے نعمت رب کا بے مجنون، میرے پیغمبر آپ اپنی رب کی نعمت سے بے مجنون، ذرا بھی مجنون نہیں۔ نو ام من الجنون آپ کے لیے ثابت کرنا یہ کفر ہے اور ظلم ہے، اور اگر کوئی نبی کریم علیہ السلام کے لیے جادو کا اثر اس حد تک مانتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کسی قسم کا معمولی سے معمولی جنون کی کیفیت پیدا ہوئی، تو ایسے آدمی کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں اور ظالم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ اور جنون ماننے والا کافر، اس لیے میں اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج کل اس مسئلے میں افراد تفریق ہے، ایک فریق کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے پھر جملہ جو اثر مانے وہ بھی جاتے ہیں، حالانکہ یہ بھی انتہائی غلوب ہے۔ پھر جملہ اثر جو خیال ہوئی رہی ہے میرے سیرے منا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کتنی حد تک جو خیال ہوئی رہ تک اثر وہ قرآن کی نس سے ثابت ہے۔ اب کسی کا ہم یہ کیسے مانیں کہ تو نبی پر کسی نبی پر کسی قسم کا کوئی اثر مانے تو وہ کافر ہے؟ تو بابا جی ہم نہیں مان سکتے، اور اس لیے نہیں مان سکتے کہ یہ قول قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن نے حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا جو خیال و علیہ من سیرے منہا تسعا، تو پھر جملہ اثر کا یہ اس بات ہے۔ اور ایک وہ ہے جبر جو پتہ چلتا کوئی نہیں، وہ جب شروع کرتے ہیں نا تو الامان والحفیظ، وہ پھر ثابت کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے بال بھی جھڑ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلبہ نسیان ہو گیا، اور اتنا غلبہ ہوا کہ آپ کو کچھ یاد ہی نہیں رہتی تھی، یہ نہیں تھا وہ نہیں۔ یعنی وہ بیان کرتے ہوئے اگر وہ معتقد نہ بھی ہوں تو ان کا انداز بیان ایسا ہے کہ نو من الجنون سمجھ آتی ہے مخاطب کو، سامع کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ نو من الجنون وہ ثابت کر رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھو یہ بھی ذرا کفر ہے، پیغمبر جنون سے بھی پاک ہے، نو من الجنون سے ادنا درجے سے بھی پاک ہے۔ باقی رہ گیا فل جملہ اثر، وہ فل جملہ اثر اتنی حد تک جو خیال و علیہ من سیرے، کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے جتنے الفاظ آئے ہیں پرانے پاک میں، یہی الفاظ نبی پاک علیہ السلام کے لیے آئے ہیں حدیث پاک میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، یہ بھی عجیب منطق ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے جو خیال و علیہ من سیرے، اور حدیث بھی کہتی ہے جو خیال و علیہ انہ یفعل شیء فلم یفعل ہو، اب حدیث بھی کہتی ہے جو خیال خیال کی حد تک، قرآن بھی کہتا ہے جو خیال خیال کی حد تک، تو اب قرآن اور حدیث کی یہ مخالفت ہے یہ موافقت ہے؟ قرآن میں بھی لفظ ہے جو خیال ہو، اور وہ نبی پاک علیہ السلام پر جادو کی روایت ہے اس کے بھی لفظ کیا ہیں؟ تو بولو ذرا جو خیال و علیہ، ایک ہی، یہ تو موافقت ہے، یہ مخالفت نہیں. ہاں اس میں جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس روایت کا ہشام راوی، جس کے متعلق ایک علمی بات ہے کہ ہشام راوی آخر عمر میں مختلط ہو گیا تھا، اس کا حافظہ ٹھیک نہیں رہا تھا، بخاری کا راوی ہے. اب یہ جو روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پر جادو کا اتنا اثر ہوا کہ آپ کی ہمت متاثر ہوئی اور آپ ایک کام کرنا چاہتے، آپ سوچتے شاید میں نہ کر سکوں، ہمت پہ اثر ہوا، یا کبھی نسیان ہو گیا، اور وہ بھی غلبہ نسیان نہیں تھا، پورے دنیاوی میں نسیان کا بنیان ہوا، ایک کام دنیا کا کیا، آپ کے دل مبارک میں نہ رہا کہ شاید میں نے نہیں کیا وغیرہ. اتنی بات دوستوں بزرگوں توجہ میری طرف رہے، صرف کتنی حد تک وہ جو روایت بخاری کی ہے اس کی اصل میں ہشام راوی پر مسئلہ ہے کہ یہ روایت ہشام راوی نے اختلاط سے پہلے کی ہے یا بعد کی. امام ابو بکر جساس راضی وہ نبی پاک علیہ السلام پر جادو کا اثر نہیں مانتا. امام ابو بکر جساس پرزور طریقے پر تردید کرتا ہے اور وہ بڑا پڑھ چڑھ کے تردید کرتا ہے، کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام پر کوئی جادو کا اثر نہیں ہوا. امام ابو بکر جساس راضی، اچھا لیکن ہے تھوڑا سا معتزلی خیال کرنا ہے، یہ راضی ہو کر بھی معتزلی ہے، بہرحال ہے بڑا سخت منکر اور اس نے بڑی بات کی اس پر. تو اب ذرا میری طرف توجہ فرمائیں کہ ہشام راوی پر اصل بات ہے. ہشام راوی سندھا راوی ہے، صرف بات یہ ہے کہ یہ روایت اختلاف سے پہلے کی ہے یا بعد کی. جن لوگوں نے دیانت داری سے تحقیق کی ان کا خیال یہ ہے کہ یہ روایت بعد اختلاف کی ہے، اس کے حافظے کے خرابی کے بعد کی ہے، لہذا یہ روایت حجت نہیں ہے اور آپ کے لیے جادو کا کسی قسم کا اثر بھی کوئی نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا. ہمارے حضرت شیخ حضرت رومانی صاحب رحمہ اللہ کا بھی یہی نظریہ تھا، لیکن دوسرے حضرات جمہور اہل سنت اور جمہور محققین جس میں تمام اکابرین اشاعت التوحید، تمام قاضی شمس الدین صاحب، سید عنایت اللہ شاہ صاحب، حضرت شیخ القرآن صاحب، قاضی نور محمد صاحب، اور یہ جتنے مولانا حسین علی صاحب خود، جتنے بھی اکابرین اشاعت التوحید ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا فی الجملہ اثر ہوا اور وہ اثر بھی آپ کی طبیعت اور بشریت پر تھا، لیکن آپ کے حواس بھی محفوظ تھے اور کوئی نوع من الجنون نہیں تھا. صرف جیسے پیغمبر بیمار ہو سکتا ہے، سر درد ہو سکتا ہے، بے ہوشی آ سکتی ہے، بچی داری ہو سکتی ہے، تو اس طرح کا ایک عارض پیش آیا اور وہ عارض کیا تھا، آپ کی طبیعت اور بشریت ایک قسم کی بیماری تھی اور وہ بھی چند دنوں کے بعد ختم ہو گئی. اور ساتھ وہ وضاحت کرتے ہیں سارے آل سنت کہ آپ کی بئی بھی محفوظ رہی اور آپ کا دماغ مبارک بھی محفوظ رہا، وہاں پر کوئی جنون نہیں تھا اور کوئی ایسی بات نہیں تھی جو منصب نبوت کے خلاف ہو. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ تو اب پھر جملہ اثر اگر کچھ اس حد تک مانتا ہے، اس حد تک کہ آپ کی طبیعت پہ اثر ہے، ہمت پہ اثر ہے، کوئی نو من الجنون بھی نہیں اور بئی پر بھی کوئی اثر نہیں، بئی بھی معصوم، دماغ بھی محفوظ، ما انت بنعمت ربک بے مجنون کا پورا مثال، اور پھر بیماری کی حد تک اور وہ بھی پھر جملہ معمول نے اس روایت کو پیش نظر رکھ کے جو بخاری مسلم میں آئی ہے، تو وہ شخص قابل ملامت نہیں، اور اس پہ تکفیر بازی کرنا یہ خوارج کا طریقہ ہے اور چاہے لوگوں کا طریقہ ہے، علماء کا طریقہ نہیں. اور اگر اس کو اس خطیبوں کی طرح کوئی قائل ہے کہ جنون کی حد تک لے جاتے ہیں بیان کرتے کرتے، کسی قسم کا جنون بھی یا آپ کے دماغ مبارک کا مختل ہونا یا اس میں کسی قسم کی کمزوری آنا یا اسی طرح اس میں جو مبالغہ کرتے ہیں، تو وہ قطعی کفر ہے اور اس کے کفر ہونے میں کوئی شک نہیں. سمجھ آ گئی؟ ہاں. باقی محافظ حسین پر آپ لوگ بڑے لڑتے ہیں، محافظ حسین بھائی کسی لیے نازل محبذتین کوئی سند نہیں صحیح کہ جس مسئلے میں نازل ہوئی. محبذتین کے حضور کی جو سند ہے جادو والے مسئلہ میں اس کا راوی قلبی ہے, اور قلبی جو ہے مشہور کذاب ہے, اس لیے مفسرین نے لکھا ہے آخری دو صورتیں نازل ہوئی, 11 گانٹیں تھی, یہ تھی وہ تھی, اس تفسیر کا کئی ثبوت ہے. اور اس کا راوی کہ آخری دو صورتیں کسی مسئلہ رقیہ کے طور پہ آئی اور آپ پڑھتے گئے اور جادو والی گرے کھلتی گئی, 11 ایسے تھی تھے, 11 گرے تھی, یہ بعد کے عاملوں کی پیداوار ہے. وہاں اس کی کوئی سند نہیں, سارے خطیب بیان کرتے ہیں اس کی سند میں قلبی راوی ہے اور قلبی قلب سے ہے. مشہور دجال اور قصاب راوی ہے. اس مسئلے کا دار و مدار وہ روایتیں عبداللہ ابن عباس کی, زید ابن ارکم کی اور ام المومنین کی روایت بخاری مسلم مسند احمد ابن حبان وغیرہ میں صحیح السند ہے. سند صحیح صرف اس ہشام پر مسئلہ ہے, لیکن ہشام کا جو اختلاف سے بعد والے ہیں اب تک دلیل ان کے پاس بھی ہوئی, یہ روایت فاضل اختلاف کی ہے. تو میں آپ کو یہ سیب دینا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں اور کہنا بھی چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک علمی مسئلہ ہے, خالص علمی مسئلہ جس کی بنیاد ایک ذنی چیز پر ہے اور ہے بھی علمی مسئلہ خالص, اس میں افراد تفریح سے کام لینا, اگر ادھر فتوے لگاؤ گے تب بھی خانسی بنو گے, ادھر سے فتوے لگا کے غلوم کرو گے تب بھی خانسی بنو گے, جہاں سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ اس میں دونوں طرفوں میں غلوم نہ ہو. اور کوئی پھر جملہ اثر مانتا ہے بالکل ٹھیک, جمہور اہل سنت قائل ہے, معتزلہ اہل بدعت منکر ہے بالکل, اور ابن حجر نووی سارے ان شاء اللہ یہ باتیں اپنے مقام پہ آئیں گی. تو جہاں یہ مسئلہ ہے, اور دوسری طرف کیا ہے کہ کفر کی مشینیں اٹھائی ہوئی ہے, جس کو تھوڑا سا کھنگورا بھی آر گیا تو کافر ہے, بلا ہے. پہلے بنیاد ثابت کرو, کیا دلیل ہے تمہارے پاس نبی کریم علیہ السلام پر پھر جملہ اثر نہیں ہو سکتا. اگر تم کہو کالت دانے مول, تو جو یہ مکہ کے مشرے نہیں کہتے تھے کہ پھر جملہ اثر ہے, یہ تو فرعون نے حضرت موسیٰ کو رضی اللہ عنہ سہورہ کہا, فرعون نے کہا کالا فرعون ہو, یہی لفظ کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا, اور خود قرآن نے کہا جو سید ہو الیہ من تیرے منہ سفا, تو پھر کیا دونوں کا تعلق بن جائے گا؟ تو ایسی جہالت پر مبنی تحقیقیں ان سے ذرا گریز بہتر ہے. تو بہرحال قرآن اس معنی میں ظالموں پر ظلم کا حکم لگا رہا ہے, وہ مسحور کس معنی میں لیتے تھے؟ مجنون یا مسحور عاقل کے کھانے والے کے معنی میں, کہ کھانے پینے والا رسول نہیں ہو سکتا, یا جادو کا ہارا ہوا یعنی جادو کی وجہ سے دماغی توازن خراب ہے. یہ ظالم آج بھی کوئی اس طرح کہے تو وہ پکا ظالم بھی اور کافر بھی. وہ پھر جملہ والی بات جہاں اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے, ان کو کئی با ہاں جتنے رکے چکے دینے جلدی دو, 5 منٹ رکو گے, ہاں جلدی جلدی جلدی, آپ کا علم نہ رہے گا. موسیٰ کے بارے میں جو خیل علیہ میں کہہ رہے ہیں دسا, تو اس سے مراد کہ موسیٰ کو خیال آیا میں نے بھی جب ڈنڈا دیکھ رہا ہے تو اس نے بھی شام بننا ہے, یہ رسیاں ہاں یہ یہودیوں والی تاریخ ہے دوستو بزرگوں, کیونکہ قرآن کا لفظ آ گیا جو خیال و علیہ من تیرے انہا تسا, باقی وہ جو بات ہے حضرت موسیٰ کو خوف جو التماس کا تھا وہ خوف کی وجہ سے, لا تخف خوف التماس کا, باقی جو خیال آ رہا تھا من تیرے ہم مقتدی, باقی انبیاء مقتدا ہیں, مقتدا اولا ہوتا ہے مقتدی سے ماشاء اللہ. یہ جب مسئلہ چلے اب جادو والا مسئلہ چل رہا ہے اور تیرا مقتدی مقتدا والا مسئلہ, ہاں بھائی جلدی بھائی جلدی, پھر رکا نہ آئے جلدی رکتے سارے دے لو. بس چلو جی ہوں کوئی رکا چکا نہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی ان شاء برکتیں دینے والا